رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناقص کا عمل ہے، ان کی عقل کامل نہیں ہوگی، اچھے چیز کی طرف لے جائیں گی تو لے جا کر اس کو جنت میں بٹھا دیں، غلط چیز کی طرف لے جائیں گی وہ تمیز نہیں کر پائیں، لے جا کے جہنم کے گڑھے میں اتار، جہنم کے گڑھے میں اتار۔ تو ماشاء اللہ بھائی، ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنی عورتوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی زبان میں جو اثر ہے اس اثر کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے والے بچے، دھیان سے سنو۔ ہماری جماعت حبشہ میں کام کر رہی تھی، ابھی ہم مستورات جماعت میں نجاشی بادشاہ کے گاؤں میں نجش کہتے ہیں ہم لوگ، جہاں ہماری جماعت اتری تھی اڈیسا بابا سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور، 10 دن کے لیے ہمارا رخ دیا تھا ایک چھوٹا سا قریا جس میں صرف 3 مسجد۔ مستورات کا جو اجتماع ہوا 3rd دن کا، اب یہاں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے بھی بڑا مجمع، حالانکہ وہ ملک ایسا ہے اگر ایک 20 آدمی ایک جگہ جمع ہو تو کیا ہونا چاہیے، گورنمنٹ سے اجازت لینا چاہیے۔ اب عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں مستورات کا مجمع زیادہ زیادہ بھائی 10 کا ہوتا ہے، 20 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، زیادہ بولے تو 50 کا ہوتا ہے، لیکن اس دن ایسا معاملہ ہوا تقریباً 150 سے لے کر 200 تک مستورات ایک دم جڑ، تو اس میں بیان ہونے کے بعد عورتوں کی طرف سے سوال آیا مرد جنت میں پہلے جائیں گے عورتیں جنت میں پہلے جائیں گے، میرے لیے بھی مشکل سوال ہے، اور عام طور پر کیا بولنا چاہیے، عام طور پر کیا بولنا چاہیے کہ بھائی کس کی نیت زیادہ ہوں گی وہ پہلے جنت میں جائیں، اور اس کے جواب کا حق بھی یہی ہے۔ اب ہندوستان کی جماعت ہے، اب ہندوستان کے مفتی صاحب بول کے انہیں سوال کریں کہ عورتیں جنت میں پہلے جاتی یا مر جائیں، میں خود بھی کیا جواب دینا، اللہ تعالیٰ ایک بات میرے ذہن میں ڈالا، میں کیا بولا ہوں تو بھائی دیکھو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور مرد کمانے جاتا ہے، جب گھر آئے تو گھر کا کام کیا ہے بھائی، عورتیں مرد کا کیا کرنا، استقبال کرنا، مرد کا کیا کرنا، استقبال کرنا، وہ بات الگ ہے، ہماری عورتیں گالیوں سے استقبال کرتی ہیں، غصے سے استقبال کرتی ہیں، تھوڑے ٹیڑے گاؤں کے اندر جھاڑو سے بھی استقبال ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد باہر سے آئے عورت استقبال کرے خوش ہو کر، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اللہ جنت میں ڈالے، اس میں ڈالے بولا جنت میں، सीरत में आपने सुना होगा आमना बीवी आमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मीजान जब अब्दुल्ला चले गए थे सफर पे जब उन लोग पेट से थे कैसे थे पेट से हर दिन वो नहा धो के और इसी तरीके से अच्छे कपड़े पहनकर कि अपने शोहर के इंतजार में दरवाजे में बैठे शोहर के इस्तकबाल में और मुस्कुराते चेहरे से बैठे लोग पूछते आमना क्यों बैठती हो पेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में बैठे मैंने कहा क्यों बैठती हो मैंने सुना है कि शोहर का खुश होकर इस्तकबाल करेंगे अल्लाह भी हमसे खुश हो जाएगा अभी हमारे नबी का दिन शुरू नहीं हुआ अभी हमारे नबी का दिन पेट में है फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे उस जोड़े से और जिस जोड़े में यानी कि खुश मुस्कुराकर और खुश होकर इस्तकबाल करें तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात में इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शोहर का खुश होकर मुस्कुराकर इस्तकबाल करेगी अल्लाह उसको क्या देंगे उस दोनों जोड़े को अल्लाह जन्नती जोड़ा बनाएगा तो मैंने कहा इस्तकबाल करने का हक औरत को है इस बात से पता चलता औरतें पहले जन्नत में जाकर मर्द आदमी कमाई का धमाई का हिसाब देके जब आएगा तो औरतें इस्तकबाल करेंगी औरतें क्या करेंगी इस्तकबाल करेंगी अंदर से ऐसी आवाज आई हम लोग बाहर बैठे थे पर्दे में सुभान अल्लाह की इतनी जोर से आवाज आई कि पूरा घर गूंज गया इतनी खुशी हुई हम लोग मेरे अजीजों हमारे जो घर हैं ऐसे नमूने बना ऐसे नमूने बनाना बोले तो तरबियत का क्या कर रहे बोलो हाँ अल्लाह ने औरतों की जबान में असर तो रखा है अगर वो अच्छी तरफ चलाएंगे तो अच्छी तरफ जाएंगे अगर नहीं बोले तो फिर गलत रुख पे चल पड़े गलत रुख पे क्या करेंगे बोलो तारीख में मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक रिवायत में फरमाया बलराम इब्ने बाहुरा नाम का एक आदमी मुल्क शाम के अंदर बाहुरा कौम का बहुत मुस्तजाब दावा था वो जो दुआ मांगता वो खुद है वो ऐसा अल्लाह का बंदा था जब उसकी कौम उसके पास जमा हो जाती इसमें आजम के जरिए से दुआ करता अल्लाह मैं तेरा अर्श देखना चाहता तेरा दीदार करना चाहता अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देते वो और उसका पूरा वजमा अर्श को भी देते ऐसी दुआ के कबूलियत वहां ऐसी दुआ की क्या है बोलो कुटुंबीय दुआ जब उनको पता चला भाई मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं वो हमारे ऊपर जो है जिहाद के लिए आ रहे हैं और उनको अल्लाह का हुक्म हो गया है अब वो आएंगे फिर हमें तहस नहस कर देंगे और हमारे ऊपर वो फतह हासिल करेंगे अब हमें वो अल्लाह के नबी हैं उनसे हम लड़ तो नहीं सकते लेकिन हमारी ये जो बुजुर्ग हैं इनसे हम दुआ कराएंगे बद्दुआ ताकि मूसा अलैहिस्सलाम खत्म हो जाए या उनको शिकस्त हो जाए या उनको क्या हो जाए तो कौम के बड़े बड़े सरदार आके बलराम इब्ने बाहुरा के पास जानूर अदब तय करें बोले कि इस तरह से इस बात है कि आपको बद्दुआ करना है, बनामी में बावरा बने कि नहीं कि वो अल्लाह के नबी हैं, बरगुज़दा बंदे हैं, नबियों के खिलाफ बद्दुआ नहीं होती, काम करने वालों के खिलाफ बद्दुआ नहीं होती, नबियों के खिलाफ बद्दुआ नहीं होती है, काम करने वालों के खिलाफ क्या नहीं होती है, बद्दुआ नहीं होती। वो एक दिन बोले, दो दिन बोले, तो फिर आखिरकार क्या करे, भाई क्या करना, भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एक बूढ़ा आदमी बोला कि पहले जाकर उसकी बीवी से मिलेंगे, उसके जरिए से बात बोलने लगेंगे। होम मिनिस्टर कार्ड तो मानना पड़ेगा, थोड़े लोग रिश्वत देते रहते ना, वो कभी कभी रिश्वत का ये अंदाज इख्तियार करते, उसके बच्चे के पास, उसके बीवी के पास जाके वो रिश्वतें पहुंचाते कि हमें याद रख लो। रिश्वत देना भी हराम है और लेना भी हराम। अगर कोई बीच में रिश्वत पहुंचाए, पहुंचाने वाले के लिए भी हुर्मत, पहुंचाने वाले के लिए भी क्या बोला, अल्लाह बचा। तो उन्होंने जाकर उनकी बीवी से कहा, बीवी के पास वैसे नहीं है माल दौलत जेवरात जो हीरे जवाहरात और पैसे कपड़े सारे लेकर, अब औरतें को सारी चीजें देखकर, औरतें को सारी चीजें देखकर नर्म हो जाती है। घर में लड़ाई जिस बात की होती है, या तो माल होना या तो माल ज्यादा होना, माल नहीं तो माल होना, ये लड़ाई। दूसरी लड़ाई क्या, दूसरी लड़ाई क्या, उससे ज्यादा मेरे को होना, माल है तो कैसा, उससे ज्यादा मेरे को होना। क्यों बोले तो हमारे घर जो औरत आई है उसकी उसके बाप ने तरबियत नहीं की, और हम अपने घर से जिस औरत को भेज रहे हैं दूसरे के घर के लिए, हम भी उसको तरबियत करके नहीं भेजे। हर जगह कायनात में यही झगड़ा, माल नहीं तो माल होना, अगर माल है तो उससे ज्यादा होना। घर में अगर दो औरतें हैं, वो दो औरतें बराबर एक दूसरे को तकाबुल करती, एक भाई बंबई में है और एक बार दिल्ली में, एक भाई दिल्ली में, तो वो दो भाइयों की बीवियों को एक मुकाबला रहता है, हासिल दूर से सलाम कर सकता, तुम्हें फ्रिज लगा नहीं तो इसकी मौत आ गई मद्रास वाले, अच्छा इन्होंने गले का हाथ आ गई दिल्ली वाले की मौत आ गई। माल नहीं तो माल होना, और माल है तो उससे ज्यादा होना, ये क्यों, ये तरबियत नहीं है उन लोगों की। तरबियत होती है तो फिर हालत, फितरी तौर पर औरत को माल की बुनियाद पर जो है दिल फिसकता वो फिसकी। बोले कि अच्छा कि अगर तेरा शोहर अगर बद्दुआ कर देगा ये सब तेरा, अगर नहीं करेगा तो फिर हम आगे वापस ले लेंगे। अपने शोहर को ऐसा समझाए, बलाम इब्ने बावरा को ऐसा समझे, वो बद्दुआ करने के लिए मजबूर, क्या करने के लिए, बद्दुआ करने के लिए मजबूर। तो अपने कौम वालों से कहा कि ठीक है फला दिन चलो हम बद्दुआ करें, फला जगह चलो हम क्या करेंगे बद्दुआ। और जब पहुंचे मैदान में और सारी कौम बैठी हुई है और वो दुआ करे और सारी कौम आमीन कहे, सारी कौम क्या कहे, आमीन कहे, वो जब दुआ करता है अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज गारत हो, तो अल्लाह ताला जबानों को पलटने वाला, गुंगे को बोलने की कुव्वत देने वाला, और जो है और जो बोलने वाला है उसको खामोश करने वाला होगा। बोलने की सिफत और खामोश होने की सिफत जो पैदा करने वाला कौन है, मुतकल्लिम हक अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ने उसकी जबान को पलट दिया, तो उसके जब वो बोलता मूसा अलैहि सलाम के लिए तो उसकी जबान से निकलता ये कौम जब्बारीन के लिए है, अल्लाह कौम जब्बारीन को हरा, वो लोग आमिन बोलते, वो लोग क्या बोलते आमिन बोलने के बाद क्या रे कैसे दुआ कर रहे हजरत तुम, दोनों बोलते अरे भाई मैं तो बोला तो बोला तुम्हें आमिन कहीं को बोले, मैं तो बोला तो बोला आमिन कहीं को बोले, तो उन्होंने कहा पता नहीं हमारे मुंह से निकल गया, तो ये बोला कि मेरे मुंह से ऐसा निकला, अच्छा अब एक बार और एक बार और एक बार। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला कि अल्लाह मूसा अलैहि सलाम और उनके साथियों के लिए जिल्लत अता फरमा, तो उसकी जबान से निकला ऐ अल्लाह कौम जब्बारीन के लिए जिल्लत अता फरमा, वो लोग आमीन बोले, आमीन बोलने के बाद फिर उनको लाइट से की अरे तुम इसी दुआ के करे आना है, अरे मैं बोला तो बोला तुम आमीन नहीं को बोले, इसी तरह तीसरी बार बोले तीन बार दुआ करने के बाद जो चौथी बार के लिए बोले ना, अल्लाह ताला ने बलन इब्ने बाउरा की जबान को नाक तक लटका दिया कुत्ते की तरह, जो जिल्लत की और जो शिकस्त की और जो नाकामी की दुआ उसने मूसा अलैहि सलाम के लिए किया और वो दुआ उसी के हक में साबित, अल्लाह ने उसकी उम्र को लंबी कर दी, अल्लाह ने उसकी उम्र को लंबी कर दी, कभी उसका चेहरा नीला होता, कभी उसका चेहरा काला होता, कभी उसका चेहरा सुर्ख होता और कभी पूरे बदन में खुजली होती और उसकी जबान नाक तक लटकी हुई और पूरी दुनिया में फिरता, यहाँ वहां लोग पूछते तो ऐसा क्यों है, ये जगह वो ठिकाना ना करता, पूरी दुनिया वालों को बताता मैंने मूसा के खिलाफ बद्दुआ की, मेरे बीवी के चक्कर में अल्लाह ने ये मुझे जिल्लत दी, बड़े से बड़े नेक आदमी के कदमों को हिला देने वाली औरत होती है, हिला देने वाली क्या होती बोलो, अल्लाह ने औरतों की जबान में वो असर रखा है, अगर वो दावत पर आ जाए तो बड़े से बड़ा काम छोटे से छोटे लफ्ज में कर दे, बड़े से बड़ा काम छोटे से छोटे लफ्ज में कर दे, एक मेवाती को मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने तश्कील कर रहे घर के पास आके भाई चिल्ले के लिए निकल जा, इसके लिए निकल जा चिल्ले के लिए निकल जा, तो बोल रहा कि नहीं जी मैं अभी ना जा सकता खेत का काम है, अरे भाई खेत के काम के लिए आदमी रख दे कि मैं फिर भी मैं नहीं जा सकता, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा भाई पैसे कुछ पैसे उधार ले, 10 रुपये तुझे उधार क्यों नहीं देगा, वो जमाने में 10 रुपये में चिल्ला रखता था, वो जमाने में 10 रुपये में क्या रखता था, 90 रुपये में महीने में चिल्ला रखा, और जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं मेरे घर से 50-50, 40-40 में भी लगे 10 रुपये तुझे कोई उधार ले देगा, ले बोला कि मैं फिर भी नहीं जा सकता, मैंने कहा क्यों, मेरे बीवी अमल से है और वो जचकी होने वाली है, और वो बेचारी बीवी अंदर से सुन रही थी, अंदर से बोली कि हजरत जी बच्चा मेरे पैदा होगा इसके नहीं, आप इसको जमात में ले जाओ, अगर तुम यहां छोड़कर जाओगे तो फिर वो टाल मटोल करेगा, मैं प्याज मस्जिद में भिजवा दूं तुम इसको वापिस ले जाओ, तुम वापिस घंटे घंटे में हल होने वाले मसले को औरतें एक मिनट में हल कर, औरत की जबान में वो असर, औरत की जबान में वो असर, एक और बात देखो, औज बिन उनुक वर के एक आदमी गुजरा है, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का, موسیٰ علیہ السلام تک زندہ تھا، تقریباً 3500 اس کی عمر ہے، 3500 سال اس کی عمر، یہ تاریخی روایت ہے، 3500 سال اس کی عمر ہے. اس کے اونچے پن کے بارے میں بتاتے ہیں، 30,330 گز لمبا تھا، 3,330 گز. یہ اس وقت کے لوگوں نے اندازے کے اعتبار سے بتایا ہوگا. اس کی اونچائی کا پتہ ایسے لگا سکتے، کہ دوسری روایت کیا ہے بولے تو، اون ایسا کھڑایا تو سورج اس کے نیچے کو ہوتا، سورج اس کے نیچے کو. تیسری روایت اس کے بارے میں کیا ہے بولے تو، اون جا کر دریا میں پھڑو کو، دریا میں سے بڑی مچھی لے کو ایسا نکال کو، اور ہمیں 2000 دن ایسا سورج کے اوپر وہ مچھی تلے کو کھاتا ڈھونڈنے کو. دوشا کا توا نہیں کرتا، ہاں کیسا رہتا کمر کے اس کے اوپر 2000 دیتا رہتا ہوں، ویسے سورج کے اوپر کیا کرتا وہ مچھی کو ایسا بھولنے کو ایسا کرتا لگتا. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اس کے بارے میں فرمایا مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اپنی قدرت بتانے کے لیے، بعض مرتبہ ایسے مشاہدات کو باقی رکھتے ہیں. تمہیں سوال کر سکتی، تمہارے مائنڈ میں یہ سوال آیا نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک ان زندہ ہے تو کیسا زندہ ہے، اور جو ہے نوح کی کشتی میں اس آدمی کا ذکر نہیں، دو 80 نغمے میں ان کیسا بچے. تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جس وقت میں پوری دنیا ڈوب گئی تھی اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا اس کو پانی ٹہنوں تک کس سے تیار سا، اس کا پانی کہاں تک آیا سو، ہاں ٹکنا کا تو معلوم تو بھائی، ہاں وہ پیدا مل کے رکھنے کا ٹکنا ہے، ٹکنوں سمیت پاؤں دھانا بول دیں، اور پھر گڑیے بول دیں گے گڑیوں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دیر تک ظاہر کرنے کے لیے ان کافر ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی عمر دراز کر دی، اور وہ بھی ملک شام میں رہتا، کہاں پر رہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کرنے کے بعد 12 قبیلے تھے ان کے، 12 جو ہے جمع کر کے تم جا کے وہاں کے حالات دیکھ کے اور کے بھیجے، ایک ایک قوم میں سے ایک ایک ذمہ دار، ایک ایک حلقے میں سے ایک ایک ذمہ دار، ایک ایک قبیلے میں سے 12 ذمہ دار، 12 نقیب بھی بولتے ہو، وہ دیکھنے کے لیے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ساتھی اور ان گاؤں کے دروازے پر جو مل گئے، کام جاتی ہی تمہیں تو بول رہا نہیں، جاسوسی کیسے ہو ذرا بات ٹال مٹول کر کے بولنا، تو بولے کہ ایسا ہمارے نبی وہاں پر ہیں اور جو ہے اللہ کا حکم آیا، اور ہمیں جو ہے قومی جبارین کے اوپر جنگ کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اللہ ہمیں بتا دے گا، ہمیں ان کو مارنے کے لیے، وہ تو بولتا نہیں. تو ان ہنس کو کیا کرے، وہ 12 اٹھا کو جیب میں ڈالے، دیکھو اس کی شامت، 12 اٹھا کا ملے جیب میں ڈالے، جہاں وہ جوری کے سامنے جیب جھٹکے ایسا جب بیٹا تو کیا ہوتا ہے، کون سی انہوں کہتے انہوں مار دیں گے مجھے، انہوں میرے اوپر جنگ کر دیں گے، بول کو کون ہے اوپر مسلنے کے لیے، کئی مجھے کون سی انہوں تو کون کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، اللہ کے نبی کہتے انہوں انہوں میرے اوپر جنگ کر کو اور ہمارے جباروں کو ختم کر دیں گے. اللہ نے کیا فراست ہے، کیا رفتار رکھا فرمائے، ہر شادی شدہ کو تجربہ رکھا اس کا، بے شادی شدہ کو تجربہ نہیں تھا، عورت کی رفتار بڑی خطرناک تھی، جب اس کے زبان میں اثر ہو بڑے بڑے کو بھی چپ ہونا پڑے. تو وہ عورت بولی، हाँ जाओ जी इसको क्या मारी थोड़ा उनको, जब तुम्हें छोड़ देंगे चार गांव फिर को बोल लेते हमें इस एडमिशन मिली बोल को तुम्हारा नाम होता देख पाई उनको बोल लेती उनके गवाह में जाकर तुम्हारा नाम होता उनको मारना तो छोड़ डालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस औरत को जन्नत में डाले, अल्लाह उस औरत में डाले नहीं बोलो, एक एक लफ्ज से अल्लाह ताला जो है बड़े से बड़े मर्द को हला डालते हैं, बड़े से बड़े मर्द को बड़े से बड़े मर्द तो उसने छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद तो फिर ये लोग 12 लोग आए मूसा अलैहि सलाम को बताए, फिर वो मूसा अलैहि सलाम बोले भी इतने बड़े लंबे चौड़े हैं उनके बोल ना को हमारे हाथ में डर जाते कौन जाते नहीं, मतलब उन बोलने सर का नहीं रह सके, कुछ लोग इनकार कर दिए और कुछ लोगों को लेकर मूसा अलैहि सलाम को सलाम निकल पड़े, कुछ लोगों को लेकर मूसा अलैहि सलाम निकल पड़े तो गांव के दरवाजे पे वो नीचे अब उसके साथ एक मुकाबला, उसके साथ एक मुकाबला, अब वो पूरे लोगों को जो है कि इधर से उधर उधर से उधर करता, लेकिन उसके मौत के बारे में भी ये बात ये रिवायत मौजूद है अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम 10 गज ऊंचे थे और उनका आसा जो है और वो भी 10 गज का था, और इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम एक छोटे से पहाड़ के टीले के ऊपर चढ़ के और 10 गज ऊपर को उड़े और फिर अपने हाथ के जोर से और जो है उसको मारा, ये इतना उड़कर मारे तो भी वो जो बच्चा है ना ये टखने के नीचे लगा, वो लगना इतना जोर का लगा, लगना इतना जोर का लगा उसी से उसकी मौत, उसी से उसकी मौत। लेकिन ये एक बात बोल के वो औरत कहां चली गई, कहां चली गई बोलो, मेरे अज़ीज़ों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की ज़बान में बड़ा असर रखा है, अगर हम अपनी औरतों को अपने बच्चों को के दीन के माहौल में लाकर दाई बनाएंगे तो कौमों के कौमें और खानदानों के खानदाना जो है दीन पर आ जाएंगे, खानदान के खानदाना दीन पर आ जाएंगे। कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह है आप सब लोग जानते हैं और देवबंद का मदरसा बनाई सुन, मतलब एक मोटी बात बता रहा हूँ, देवबंद का जो मदरसा थोड़े लोग आजकल भोपाल इस्लामा वगैरह जाके देख के भी आ रहे हैं आजकल, वो भी एक पूर्व का हिस्सा बन गया है भोपाल इस्लामा, भोपाल के तो देवबंद देख के आना, जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान के मायनाज आदि में और बहुत बड़े अल्लाह वाले जिनके जरिए से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उनकी जो बीवी थी ना वो दुआ करती, क्या दुआ करती है अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ दुआ की कि अपनी कौम में ऐसे लोग पैदा फरमा जो तेरे अहकाम को पूरा करें, तो उन्हें उस दुआ को कबूल फरमाए, अल्लाह मैं कमजोर बंदी हूँ मैं भी दुआ करती हूँ मेरे खानदान में ऐसे लोग पैदा फरमा जो दीन का काम करें, दीन का क्या करें काम करें, दुआ करें। जब भी वो दुआ करते तो उनके ख्वाब आते, वो ख्वाब क्या आता बोले तो ये एक बच्चा तेल के डब्बे को ढकल था, एक बच्चा तेल के डब्बे क्या आता ढकल, अब उनके बच्चे होते रहे और कुछ बच्चों का इंतकाल हो गया और कुछ बच्चे बाकी रहे, और जब उनके बच्चों का दौर चला गया और जब उनके पोत्रों का दौर आया और पोत्रों में से भी कुछ होते रहे और कुछ दुनिया से जाते रहे, दुनिया से जाते, लेकिन एक बच्चा हुआ कमजोर सा बच्चा था और उसकी 2.5 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने ऐसा गम में थे और ऐसा इनके उनके चेहरे पे खुशी नहीं और हंसी नहीं उनके भुआ, उनके घर के लोग, उनके खानदान के लोग समझते ये बुढ़ी को क्या हुआ, कभी हंसती नहीं और कभी हमेशा और मुंह जला लेकर रहती है। यानी कि इस तरीके से उनको एक तरह से सेट करके छोड़ दिए थे। लेकिन वो कमजोर सपोर्ट रहा। एक दिन जैसे अपने कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वो बच्चा चलते चलते उनकी आंखों के सामने ऐसा आके तेल का कनस्टर बोलते, तेल का जो डब्बा रखा ना हमारे तेल के डब्बे जैसे उसे कनस्टर बोलती, वो लोग पहले ऊपर ऐसा पूरा चारों तरफ से उसको काट लेके खुला रखते। तो जाके बच्चा खेलता खेलता कि उसके अंदर जो तेल था उसको ढकल दिया, उसको क्या कर दिया, ये एकदम आवाज आई। अब वो इतना खुश हो रहे कि 10-15 सालों से 20-25 सालों से वो कभी खुश नहीं हुई बुढ़िया हो कि बच्चा नीचे गिर गया, तेल के डब्बे को लेकर गिर गया तो बहुत खुश हो रही और भुआ परेशान, बेटे परेशान और आने वाले वाले परेशान, क्या हो गया कि बुढ़ी पागल हो गई। तो फिर बाद में उनसे पूछा, भाई तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, इससे पहले खुश तो मैंने कभी नहीं देखा। तो बोले कि मैं 40 साल से दुआ कर रही हूं, ये दुआ कर रही हूं कि अल्लाह मेरे खानदान में ऐसे लोग पैदा फरमा जो दीन का काम बड़े से बड़े पैमाने पर करें और कियामत तक करें। तो मुझे जब भी ख्वाब में दिखता ये बच्चा तेल का कनस्टर गिरा गया। लेकिन मेरे आज तक जितने बच्चे हुए, मेरे आज तक जितने पोतरे हुए, किसी ने भी यह काम नहीं किया। यह कमजोर से तो मेरी नीयत टूट गई थी, यह कमजोर से तेल का डब्बा कहां से ढकता है। लेकिन आज जो है इसके जरिए से अल्लाह ने मेरा वो ख्वाब सच्चा कर दिया और यह बच्चा जो है दीन का काम करने वाला बनेगा। और वह कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह, वो पोतरे का नाम क्या था, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह। हिंदुस्तान में देवबंद को कोई नहीं जानते थे, 50 पर 2 बरस के दारुल देवबंद के और जो है मुहतमिम रहे पूरी दुनिया में और देवबंद का और इल्म का और हिंदुस्तान के आलिमों का तारुफ कराया। और आप जहां कहीं भी अगर दीन हिंदुस्तान में दिख रहा है बल्कि तो वो देवबंद की बरकत है। देवबंद की औरतें जब तरबियत याफ्ता बनती तो उनके बेटे उनके पोतरे इस दर्जे से बशर्त देके मेरे अजीजों हम अपने औरतों को दीनदार बनाने की मेहनत करें। अब इस वक्त में जो हमारी मेहनत हो रही है सिर्फ एक तरफा, औरतों में काम की इतनी उसत नहीं है जितना होना चाहिए। तादाद के अतबार से कि मर्दों से बढ़कर औरतें हैं, औरतों से बढ़कर बच्चे हैं और बच्चे औरतों के हाथ में होते हैं। बच्चे किसके हाथ में होते हैं, औरतों के हाथ में। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह है मक्के में एक बार हजामत बनवाने के लिए, तो बोले हजाम से, भाई अल्लाह के लिए मेरी भी हजामत कर दे। तो वो हजाम ऐसा हजाम था जो कर रहा था उसको उठा दिया, उठ जाओ और इनकी हजामत कराने के बाद उसके जेब में थोड़े पैसे थे, दी पैसे। नगर क्यों भाई, हजामत बनाने को मैं देना चाहिए पैसे, तू मेरे को दे रहा है। नगर तो ऐसा आदमी है कि जिसने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, आज तक मुझे किसी ने अल्लाह का वास्ता नहीं दिया। तूने अल्लाह के लिए बोला तो मैंने तेरा ये काम कर दिया। तो दिल में सोचे, भाई जो भी हो कुछ भी हो मेरे पास जो पहले हदिया आता मैं आपको यह हजाम को देता हूँ। बोलकर दिल में नियत कर, एक दो दिन के बाद 10,000 dirham का हदिया है आपके पास, जुनैद बगदादी के पास रहमतुल्लाह। तो उन्होंने अपनी नियत के मुताबिक पहुंचे, पहुंच के ये ले भाई हदिया ले। मैंने कहा किस लिए? कि तुमने मेरी हजामत करे ना, मैं उस वक्त में नियत करा था। तो वह हजाम बोला, बेवकूफ है आप, अकल नहीं है, आप अल्लाह के लिए करो बल्कि बोले, तो फिर पैसा क्यों लेके आए? तुम्हें पहले क्या बोले, अल्लाह के लिए करो बल्कि पैसा क्यों लेके आए? मुझे आपका हदिया मंजूर नहीं है, चाहे वह 10,000 भी। जुनैद बगदादी फरमाते थे, भाई इखलास मैंने हजाम से सीखा, अपनी नियत पर जमना इस पर सीखा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें नियत बड़ा तोड़ लेते हैं, हमें नियत बहुत तोड़ लेते। रमजान में, बड़ी इलाका में और जमाता में और जो है बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने जाके नियत कर लेते हो भी, आपसे बरस को चार महीने लगाना को बोलते, लेकिन घर का तो वो नियत तोड़ा। वो नियत क्या कर दी? थोड़े दिन क्या कर दी? रमजान की बड़ी रात को जाकर रात में बयान सुनको और उन्हें फ्रेश तो जब भी चाहती थी। अब उस दिन इमाम साहब क्या बोलती, भाई दाढ़ी रखना होती, रात में क्या कर देती, हो रे कम से कम मैं भी दाढ़ी रखना तो अच्छा रहता, नियत कर लेती। घर जाकर क्या करती, वो नियत तोड़ती। सबसे ज्यादा हमारी नियता टूट जाती है, ये नियता तोड़ लेना भी औरतों की सिफत है। मर्द जब एक बार नियत कर लेता, हर साल चार महीने लगा, हर साल चार महीने जाता, कयामत आके तो भी जाता, हर साल चिल्ला का तो पक्का उतरता, उसके लिए 3-4 साल नहीं लगते। ये औरत की आदत है आधे आधे घंटे को नियत बदलना, ये औरत की आदत होती है आज आधे घंटे को नियत। जुनैद बगदादी फरमाते कि मैंने इखलास वाली नियत किससे सीखा? हजाम से सीखा। तो वो बहुत मालूम हुए, मुतासिर हुए और उससे जरा दोस्ती करे, बोले भाई तू हजाम है, तेरे अंदर इतना बड़ा हिम्मत जो हमारे जैसे अल्लाह वाले भी मजबूर हैं, हमारे जैसे अल्लाह वाले भी मजबूर हैं तेरे इस नियत और तेरे इस अमल के सामने, तो ये तेरी तरबियत कहां से हुई? तो वह हजाम बोला, हजरत मेरी माँ बगदाद की है, बगदाद में एक दिन जुनैद वगैरह रहती, बगदाद में कौन रहती, जुनैद वगैरह रहती, मेरे नाना उनकी सोहबत में ज्यादा। क्या बोले? मेरा नाना उनकी सोहबत में ज्यादा रहता, मेरे नाना ने मेरी माँ की तरबियत की और मेरी माँ ने, बोले मेरे माँ ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए, बगदादी रहमतुल्लाह की आंखों में क्या है, आंसू आ गए। उनकी मजलिस में औरतों का दुखूल नहीं था, आमतौर पर अल्लाह वालों की मजलिसों में औरतों का इश्तराक नहीं होता, लेकिन कि उनके हालात में लिखा है, उन्होंने क्या तय कर रखे थे, हफ्ते में एक बार औरतों की मजलिस भी फरमाया गया, हफ्ते में एक बार क्या फरमाए करते थे, कि उनको पर्दे के हिसाब से, उनके नज्म के हिसाब से, उनकी तरतीब के हिसाब से, उनको भी कुछ बातें और उनको कुछ बातें उनको इरशाद करना। बेटा चाहे वो सभी काम करे, माँ की तरबियत है तो तरबियत का असर बेटे में चला। आज के बच्चे सब रोड़े हैं, माँ बाप डर जाना उसके माँ, आधी रात को बेटा घर गया तो माँ बाप डर जाती, क्या बेटा इतना देर कहीं बोल ना सकता, किस बोल नहीं सकता, दरवाजा खोल नहीं बोले तो क्या घुट जाता घर में, कई को है ऐसा, ऐसा कई को है बोलो। मेरे अजीजों, हमारी तबलीग सिर्फ गांव वालों के लिए, हमारी तबलीग अपनी औरतों की तरफ नहीं। दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है? भी अरे बोला आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, और उनके बाद सबसे पहले कौन बने? अब आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है, पहले इंसान भी और पहले, और उन्होंने अपनी नबूवत पहले किसे पहुंचाई भाई? अरे भाई बोलो, अपनी नबूवत के बाद अल्लाह का हुक्म उन्होंने पहले किसको पहुंचाई? अरे भाई बोलो, अपनी बीवी को पहुंचाई भाई, हव्वा अलैहिस्सलाम को पहुंचाई भाई। पहले दिन से जो पहली दावत किसके लिए है बोलो? औरतों के लिए। आज तक हमें हमारे औरत को हफ्तेवार इस्तेमाल भेजे, थोड़े औरत ऐसे हैं कि वो बरस में एक बार इस्तेमाल करते, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी मस्तूरात के साथ अल्लाह के रास्ते में नहीं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी बेटियां और जो स्कूल कॉलेज में तो हैं लेकिन कुरान का ये धर्म नहीं आता। मेरे अजीजो, जब औरतें नहीं बनेंगे तो फिर हमारे बच्चे कैसे ठीक होंगे, और हमें दीन पर चलने का माहौल हमें कैसे मिलेगा? औरतों की बात में अल्लाह ने वो असर रखा है कि बड़े से बड़े लोगों को पलट कर उनकी तबीयतें और जो है पलट जाती है। अगर औरतें दीन पर हुई तो दीन पर जो है वो लाकर रहती है अपने मर्दों को, अपने मर्दों को लाकर। और दूसरी बात, औरतों की दुआ भी ज्यादा कबूल होती है मर्दों के मुकाबले। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तरबियती याफ्ता औरत 70 वलियों से अफजल है। किससे नहीं, ये कौन? निजामुद्दीन औलिया का है, ये सिर्फ कौन औली है। फरमाते हैं कि क्या कि 70 वलियों से अफजल है, ये तरबियती याफ्ता 70 औलिया मिलकर दुआ करे तो जिस तरह से कबूल होती है, ये औरत की दुआ बनी हुई तरबियत की याफ्ता औरत की दुआ इस तरीके से कबूल होती है। अल्लाह ने उनकी जबान में असर भी रखा और उनकी दुआ में भी असर, उनकी दुआ में भी असर। उनकी पाक बाजी, उनकी पाक दामनी अल्लाह कैसे कैसे उनको महफूज करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ मुल्के शाम पहुंचे, वहां का जो बादशाह था तो उसने उन दोनों को हिरासत में लिया। लोगों ने पहले ही बताया था कि यहाँ का बादशाह जालिम है, और वो जो है कि जो बीवी वाले होते अगर खूबसूरत औरत वाले तो फिर उनके शोरों को खत्म करता। यह मुस्तकिल एक वाकिया है। तो जब पहुंचे आखिरकार उन्होंने अपनी बहन फरमाया, मेरी दीनी बहन है, तो कि उसने उस बादशाह ने कि सारा अलैहिस्सलाम से तखलिया किया, सारा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे, ऐ अल्लाह बचाने वाला तू ही है। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, अल्लाह बचाने वाला तू ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर को शर कर दिया, वो घबरा गया, बोला कि देखो तुम अपने रब से दुआ करो और फिर मैं ठीक हो जाऊं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर उन्होंने दुआ कर दिया रहम खाकर, तो फिर कि उसने दरवाजे तक गया, फिर उसको ख्याल आया मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये औरत को काबू पाकर छोड़ देगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। फिर दोबारा पलट कर आया, दोबारा दुआ कर दिया, दोबारा शक हो गया, तीसरी बार किया, तीसरी बार भी शक हो गया, तीसरी बार भी शक हो गया। میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے عورتوں کی دعا میں بہت اونچے پیمانے پر قبول کیا. جس وقت میں سارا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے، اس وقت تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی بنے ہوئے نہیں تھے، نبی بنے ہوئے نہیں. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. پھر بھی عورتوں کی تربیت کی وجہ سے اللہ کی قبولیت اس طریقے سے. تو اس کے بعد وہ ان کی کرامت اور برکت کو مان کر. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، قریش میں سے، زنیرہ نام ہے ان کا. شروع زمانے میں مومن بنی، مشرکین نے مکہ مردوں کو بھی مارتے تھے، عورتوں کو بھی مارتے تھے. ایک دن ابو جہل نے سر پہ ایسی چوٹ ماری، اونٹ کا چمڑا لے کر، اونٹ کا سوکھا بڑا چمڑا لے کر سر پہ ماری، تو سر پر ایسی چوٹ لگی ان کی آنکھ اندھی ہو گئی. ان کی آنکھ کیا ہو گئی؟ میرے عزیز، لوگ تانا دینے لگے ان کے لوگ کہ بھائی اس نے دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا. لات اور عزا نے، لات اور منات جو بت ہیں، کہ انہوں نے اس کو اندھا کر دیا. میں نے کہا کر دیا، اس کو اندھا کر دیا. یہ بات ان کے کان میں پڑنا تھا اور آ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور بند کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ یا تو مجھے اس ذلت سے بچا یا تو مجھے اس دنیا سے. اللہ رب العزت نے اسی وقت میں ان کی آنکھوں کی روشنی اور تازہ روشنی کے ساتھ باہر نکلے اور سارے لوگوں کو بتایا کہ لات اور عزا نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا. کہ عورتوں کی دعا اللہ زیادہ قبول فرماتے ہیں. عورتوں کی دعا اللہ زیادہ قبول فرماتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں. آپ یہ کہو گے یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خلقت کے اعتبار سے عورت کو کمزور بنایا. اللہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کی دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں. یہ تفسیری روایت ہے کہ بدر کی روایتوں میں موجود ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی دوسرا نبی ہو، ہر نبی کو کمزور رکھتا، ان کی فوج ہمیشہ کم ہوتی، ان کی فوج ہمیشہ کیوں بولو کیوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد کرتا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق ہے کہ میں کمزوروں کی سنوں. مجھے حق ہے میں کس کی سنوں؟ کمزوروں کی سنوں. اب جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اور قسم کرسی میں اور کمزوری میں رکھتے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا بھی قبول فرماتے بحیثیت نبی ہونے کے اور بحیثیت کمزور ہونے کے. اب عورتوں کو تو خلقت کے اعتبار سے اللہ نے کمزور بنایا، تو بتاؤ اللہ پھر ان کی دعا سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ارے بولو، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، عورتوں کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس لیے عورتوں کو گالیوں کی جگہ اچھی بات بولنے کی تربیت، اچھی بات بولنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھایا. உம்மே கைஸ் ரலி அல்லாஹு அன்ஹு அண்ணா உங்கள் லடக்கா கைஸ் இன்தெகால் ஹோகியா உங்கள் லடக்கா கைஸ் இன்தெகால் ஹோகியா இன்தெகால் ஹோனே பர் இன்தெகால் ஹோனே பர் தோ பானி கரம் பானி நிலானே வாலோசே கா ஜனாஜே கோ மானே கே தேக்கோ பை பானி கரம் கர்க்கே நிலானா யே ஜோ மேரா பேட்டா ஹே ठंडा पानी कभी नहीं आता था, मैं इसको पानी गर्म करके देती थी और ये ठंडा पानी ठंडे पानी से बहुत चिढ़ता था और इसको क्या करना पानी गर्म करके नहाना। उससे पहले ये बात हमारे पास नहीं सुनी, उससे पहले मतलब दीन इस्लाम के अंदर पानी मुर्दे के लिए गर्म करना नहीं सुनी। ठंडा पानी नहलाते थे और ठंडा पानी का मामूल। ये बात लेके सहाबा इकराम नहलाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूलल्लाह ये उम्मे कैसे ऐसा कहती हैं, उनका बेटा मर गया है, जिंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं आया करते और ठंडा पानी से उन चिढ़ता था करते, वो माँ बोल रही है क्या कि मेरे बेटे को क्या करना पानी गर्म करके नहलाना। मुस्कुराए मुस्कुराए क्या बोले, ओ उम्मे कैस, ओ उम्मे कैस, अल्लाह तेरी उम्र दराज है, अल्लाह तेरी क्या करे उम्र दराज। अच्छा बोली, अच्छा बोली। ये जुमला ताज्जुब के लिए भी होता है, ये जुमला मजाक के लिए भी होता है, और ये जुमला नादानी को बताने के लिए भी होता है, और ये जुमला और जो है ताज्जुब को बताने के लिए भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों बातों में क्या बोले कि अल्लाह तेरी उम्र क्या करे दराज करे। रावी कहते हैं कि तमाम सहाबियात में सहाबियात औरतों में सबसे लंबी उम्र उन्हीं की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी जो बात बात में दुआ मिल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को वो सारी औरतों को कहती फिरती थी, ऐ औरतो, ऐ मेरी कौम, ऐ औरतो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि बात बात पे दुआ देना, और ये उस बात का मौका नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने मेरे लिए दुआ की और मेरी उम्र लंबी हो गई, और तुम इस बात की आदत बना लो कि बात बात में दुआ दो, चाहे वो गुस्से की बात हो, चाहे वो ताज्जुब की बात हो, चाहे वो शर्मिंदगी की बात हो, चाहे वो कम अकली की बात हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, ठीक है पानी गर्म करके नहलाओ। पानी क्या करके नहलाओ, हाँ तो आज हमें नहा लेते हैं तो उम्मे कैस की बरकत है, आज हमारे मुर्दे को गर्म पानी मिलता है, कहो आज हमारे मुर्दों को गर्म पानी मिलता है, कहो किसकी बरकत है उम्मे कैस। बेर के पत्ते दांत को मेरे अजीजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बात पर तरबियत भी फरमा रहे। और एक एक एक मौके पर रुकैया रजी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, पहुंच कर क्या बोले कि या रसूलुल्लाह उस्मान ऐसा करते हैं, उस्मान ऐसा करते हैं, उस्मान ऐसा करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा बीवी की चाहिए, बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की शिकायत, बीवी को चाहिए वो क्या ना करे अपने शोहर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी रुकैया से ये बात कर सकता, लेकिन हमें लोग क्या करते बोलो, अगर बेटी आपको साथ भी करे क्या तो बात बताए तो हाँ टीवी ऑफ कर ले सुनती है, हाँ क्या बोला सास क्या बोली जमी क्या बोला कई कसा बोला उत्ता जी उठा उसे कई कसा बोला। हाजी अफर साहब हमारे अमीर साहब अल्लाह उनकी उम्र में आफियत के साथ दराजी अता फरमाए, उन्होंने एक जुमला फरमाते थे, जमी का पेट वो बोड़ी है पूरी दुनिया का सामान डालते हुए नहीं भरता। जमाई का पेट वो बोरी है, पूरी दुनिया का सामान डालते हुए नहीं भरता। पूरी दुनिया दे जाने पर भी वो जोर चावल तक क्या दिया की तरफ आ, क्या दिया की तरफ आ, मरे तक जमाई को ससरे का खाने का। मेरे अजीजों, जब औरतों की अच्छी तरबियत होती है तो हमारे माहौल के अंदर दुआया कलिमा का हमारे औरतों की दुआ कबूल होती है, हमारे औरतों की दुआ कबूल होती है। और जब कबूलियत आती तो अजीब गरीब तरीके से आती, हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि वो कबूलियत कैसे आई। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब करे। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का जमाना, तूफान ज्यादा हो गया दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का जमाना तूफान बहुत ज्यादा हो गया। और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह उस वक्त में सफर में, लोग सब मिलके तूफान बहुत ज्यादा हो गया है। जब दिल्ली में जमुना नदी है और इस वक्त में तो उसके पूरे सही रास्ते बन गए, पहले वो पूरा गांव डूब जाने की शक्ल में, आज भी थोड़े गांव डूब जाते, कट जाते रातों रात कट जाते, अब तो काफी अच्छे अंदाज से उसका इंतजाम हो गया। सदरपुर बोल के गांव, एक तरफ को झिंझाना और एक तरफ को सदरपुर, वो जमुना नदी के किनारे। तो हर दो चार साल के बाद जब बारिशें होती तो उन्होंने गांव पीछे को हट को बना लिया था, क्या करता कि रातों रात जैसे पानी आता तो वो ऐसा पानी काट को तीन चार घर को भी बड़ा लग जाता। कभी कभी आधा आधा महिला चले आता, आदमियां सो कर रहती घर में, लेकिन वो पानी जमीन के गड्ढे को काट को और उसे मारकर चलता, उसे मारकर चलता। अब पूरा गांव कैसा उठा सकती, बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, इसके पास गए, उसके पास गए, इधर गए उधर गए। तो झिंझाने में एक लड़की की शादी हुई, झिंझाने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की भू बन को उधर गई, तो वो अपने शोहर को ये कारगुजारी सुन के, हमारा गांव ऐसा ऐसा बढ़ लग जाता, तो अपने शोहर को बोले दिल्ली में हजरत जी हैं, उन बुला के दुआ करा लो, अल्लाह कबूल करे। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का जमाना था, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का जमाना था, दुआ करा लो। वो बच्ची बोली तो गांव वाले सब मिलके, अब मरता क्या ना करता, गांव वाले सब मिलके दिल्ली मरकज से, तो बोले कि अब हजरत जी का तो उसूल है, उस दिन से भी आज दिन तक भी कन्नूर में इज्तिमा होता कितने जमात देती, और उनका उसूल तो यही चलता ना, उनका उसूल तो यही चलता। तो बोले कि तुम्हें क्या करती, तो बोले तुम्हें बोलो हजरत क्या करना, कि हर घर का एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले। तो बोले हजरत ये बहुत महंगा पड़ता हजरत हमारे को, कि हमें ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कैसा, क्या तो एक साल छोड़ दो एक साल जाते हो, क्या बोले एक साल छोड़ दो एक साथ हर घर का एक आदमी जाते हैं, नहीं तो बदल बदल के एक बार ही ऐसा साल छोड़ को साल जाते हैं। तो हजरत जी इनाम हसन साहब बोले कि अच्छा ठीक है चलो जाएंगे इज्तिमा को। तो वहाँ पर इज्तिमा हुआ, हजरत जी का स्टेज बनाया गया, और मेरे अजीजों वो जगह पे हम लोग नमाज भी पढ़े, आज वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। हजरत जी का स्टेज जहाँ पर बना हुआ था, जमुना सारा का सारा काट देगी लेकिन वो हिस्सा नहीं काट पा गया, तकरीबन 40 पर 5 बरस साल की जमात का हमारे चिल्ला था उस गांव के अंदर, कि हम बोले कि ये मस्जिद इतना किनारे को क्यों है, इतना किनारे को क्यों है। तो बोले कि हजरत जी का स्पेस था, हजरत यहाँ बैठकर दुआ करे थे उस दिन से आज तक, कि इतने सालों में एक बार भी जमुना ने हमारे गांव की मिट्टी को नहीं काटा, ये जान का भी नुकसान है। बताओ अब वो किसकी तरफ से आई भाई, अरे बोले किसकी तरफ से आई बात, لیکن میرے عزیزوں کہ وہ خیر ہمیں تک تو کہاں پہنچتی بلکہ ہمارے اولاد بھی اس وقت میں ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے. کئی کو بولے تو ان کے مانوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, ان کے مانوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں یہ عرض کر رہا تھا, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا زمانہ, حضرت سفر میں ہیں, دلی کے اندر باڑھ آ گئی, بہت بڑا طوفان ہے. تو آ کے لوگ مل کے بولے کہ حضرت سے دعا کریں گے, دعا کرانے کے لیے آئے. تو پوچھے کہاں ہیں حضرت سفر میں؟ تو ان کی بیوی صاحب سے کہا کہ امی جان آپ ہی کچھ دعا کرو ہمارے لیے, کچھ انتظام ہو جائے, کچھ انتظام ہو جائے, کچھ انتظام ہو جائے, آپ ہی ہمارے گھر میں کچھ دعا کرو. بولے کہ دیکھو دو دن سے میں بیمار ہوں, دو دن سے میں کیا ہوں بیمار ہوں, اور رات میں نے دعا نہیں کی ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے رات کی جو دعا ہے وہ دعا چھوٹ رہی ہے. میری بہن ہے فلاں محلے میں, وہاں جاؤں چراغ دلی ایریا بول کے آج بھی مشہور ہے دلی کے اندر ایک محلہ, وہ محلے کا نام ہی چراغ دلی ہے. کہ میری بہن رہتی ہے وہاں جاؤ اس سے دعا کرا. یعنی کہ گاؤں والوں کے لیے وہ امی جان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بیوی, اور یہ کہنی کہ میری بہن سے جا کے دعا کرا. جا کے ان کے گھر کے سامنے مجمع ہوا اور بیٹھے, کسی طرح سے ان کو بات پہنچے امی جان آپ ہمارے حق میں دعا کرو. ان کو آ گیا غصہ, میری بہن بھی کچھ رہتی نہیں, اس کو پتا اس نے میرے بارے میں بولا کہ میرا راز فاش کر دیا کہ بہت بیکار ہوں. غصے سے جو ہے نا اندر گئے, اندر جا کر ان کی پانی کی ایک چھوٹی سی ہنڈی تھی یا سرائی ہوئی, اس کو پوجا وہ لے کر وہ گھر کے سامنے پھاڑ کر پھوڑ دیا, گھر کے سامنے کیا کر دیا ہنڈی پھوڑ دیا. یہ دعا کرانے کے سب میں ڈر گیا اللہ اوپر, یہ کہیں کہ قیامت آ گئی بھائی ہمیں جاگرتا کہ حضرت نہیں ان کو دعا کرے تو انہوں نے آپ کو ہنڈی پھوڑ دیا. اس نے سمجھا ہوا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کا, وہ کیا بولا, ارے ہمارا کام ہو گیا جائیں گے چلو, ارے ہمارا کام ہو گیا جائیں گے چلو. کیا بھی بولے تو ان کے جو کوزنے کا جو پانی ہے نا, اب وہ جمنا کے پانی سے مقابلہ کرے گا, اب وہ پانی اتر جائے گا. اور وہ پانی کیا ہو جائے گا, اتر جائے گا. آدھا گھنٹہ بھی نہیں رکا تھا اور پوری دلی کا پانی اتر گیا تھا. 450 سال ہو گئے آج تک دلی میں پانی نہیں چڑھا. کتنے سال ہو گئے بولو, 450 سال ہو گئے اور پانی دلی کا نہیں چڑھا. میرے عزیزوں ہماری عورتوں کی حالت کیسی, تھوڑے تھوڑے شوہر بھائی دیکھو تھوڑا فکر لو عورتوں کی سستی میں, فکر بیٹیوں کے بارے میں فکر. میں ابھی مسکرات جماعت میں جا کے آیا ہوں اور جو اسی لیے میرے منہ پر عورتوں کی بات آ رہی ہے, ضرورت ہے ضرورت ہے. ہماری عورتوں کو ہم نے بہت بگاڑ دیا, تھوڑے مرد ایسے رہتے ان کو 3 دن جائیں گے اور عورت کو بولنے بھی ڈرتا ہے, ایسی حالت تالی ہے. تھوڑے مرد ایسے بھی رہتے کہ پیر کو تو نماز پڑھ لے گی بولنے واسطے بھی ڈرتے, تھوڑے مرد ایسے بھی رہتے کہ اگر تو اجتماع جا کے بولنے بھی ڈرتے. میں نے ایسے سو کچھ ایسا رویہ اختیار کرو, کچھ ایسا معمول اختیار کرو اپنے گھر میں, اپنے گھر میں ایسا معمول اختیار کرو تاکہ تمہارے گھر کی عورتوں کی بہترین تربیت ہو جائے. اس کے لیے سب سے بہترین بات کیا ہے مطلب, سب سے بہترین بات کیا ہے مطلب, کہ جو بھی بات تم مسجدوں میں جماعتوں میں جلسے میں جمعہ میں جو سنتے وہ گھر میں اپنی عورتوں کو جا کے سنتے. اماں کی بات سناتے, بہن کی بات سناتے, کمائی کی بات سناتے, اور جو ہے کہ باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کی بات سناتے, मस्जिद में कौन तो लड़की है तो वो बात जाके सुनाते, लेकिन मस्जिद में क्या बोले सब बयान की बात कभी नहीं सुना। उनका दिल भी नरम होता और उनका दिल भी जो है पसीसता, और वो भी जो है कुछ दिन पर आने वाली बनती कि किसी ने भी अपने घर में और जो है तीन ही माहौल में बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरने से पहले फरमाया नबुवत का आधार इल्म आयशा के पास है। यह रिवायत बुखारी की है और सब लोग इसको जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबुवत का आधार इल्म किसके पास है? किसके पास है? आयशा के पास है। 2210 रिवायतें आपकी जो खुद उनकी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई और जो किसी और ने उसको नहीं सुना। अब बताइए कितना इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाया। मेरे अजीजों, दीन की कोई भी बात हम अपनी औरतों को नहीं बताते, अपनी बेटियों को नहीं, अपने बच्चों को नहीं बताते। जिस काम में हम लगकर हैं उस काम से हम अपनी बीवियों को और अपने औलाद को दूर रखते हैं। क्या मेरे साथ तुम्हारा बेटा मैं उन पर लेता है मैं आप पर, क्या मेरे साथ मस्करात में जीने नहीं रख नहीं आते उन शैतान ने जो मैं मुझे लग जाता। जिस मेहनत में हम हैं और अपनी बीवी बच्चों को उससे दूर रखते। इमाम तहावी आप लोग सुन के रहते बात, इमाम तहावी बहुत बड़े हनफियत के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस। तहावी शरीफ जो हमारे पास आई है वो उनकी बेटी की लिखी हुई थी। इसकी लिखी हुई बोलो हदीस का जो इमला उन्होंने अपनी बेटी से कहा, हदीस इन्हों बोलना और उनकी बेटी लिखना, इन्हों बोलना और उनकी बेटी लिखना। ये एक दिन हदीस का इमला करा रहे थे, हदीस लिखवा रहे थे, तो उस वक्त में क्या हुआ, जनाबत की बात है। हदीस के अंदर जो बात इरशाद है कि किस तरीके से शोहर बीवी मुलाकात करना चाहिए, वो हदीस बोले इमाम का बेटी लिखते लिखते मुस्कुराई, शर्माई, लिखते लिखते क्या करे, लिखाते लिखाते ही ना ऐसा देखे सही, लिखाते लिखाते सही। अल्लाह हमें कदर की और समझ की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, ये नहीं बोलने की बात हो, पर्दे की बात हो, चाहे वो हदीस की तरफ से है तो भी मैं मेरी बेटी के सामने बोलूं तो बोल के वो हया में शर्म के अंदर और जो है उनका ऐसी ऐसे ऐसा इम्तियाज और ऐसे ईमानी रोग उनके ऊपर तारी हो गया, उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उसी हालत में उनका इंतकाल। मेरी बेटी के सामने मैं इस बात बोला था। मेरे अजीजों, कि घरों के अंदर बीवियां चलती हैं और बाप भी है बेटी भी है बहू भी है, सब लोग ऐसे मंजर देख रहे हैं और जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हुरमत में सामने हया कहां से, हया बाप में भी होना और हया बेटी में भी रहना, शर्म बाप में भी रहना और शर्म बेटी में भी रहना। इमाम तहावी तहावी शरीफ जो हमें मिली है कि उनकी बेटी की लिखी हुई है, कितनी बातें वो अपने घर गृहस्थी में बोल लेते थे और मुजाकरे में ला लेते थे, बातें घर गृहस्थी में बोल लेते थे और कैसे मुजाकरे में और ये चीजें अपने घरों में लाते। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि माहौल से और जो है अपने घर को संभालने के माहौल से दूर। लेकिन इस वक्त में मेरे मेहनत जो है औरतों की बहुत आगे निकल गई है। 10 साल पहले 15 साल पहले औरतों की मेहनत वाकईतन और काफी कम होती थी, लेकिन यह जमाना ऐसा है हमारे हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातहुम पर अल्लाह ने इसी फिक्र खोला है कि हर जगह पर के मस्कुरात के काम की अहमियत दो और हर काम करने वाला साथी और अपने मस्कुरात को साथ लेकर और खुरूज करे। मर्दों के साथ साथ औरतों का भी खुरूज है, मर्दों के साथ साथ औरतों का भी खुरूज। उम्मे रियान रजी अल्लाह तआला निकाह हुआ पहले दिन उम्मे रमला रियान में उम्मे रमला शादी हुई पहले दिन और दूसरे दिन सुबह में उनके शोहर अल्लाह के रास्ते में चले गए तो शहीद हो गए। अल्लाह के रास्ते में चले गए तो क्या हो गए? शहीद। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह के इस जंग में मेरा शोहर शहीद हो गया, कि जिसने मेरे शोहर को शहीद किया है मैं उसको मारे बगैर नहीं रहता। सालार अफला के पास आके इजाजत दिए और इजाजत लेकर मैदान कारजार में पहुंचे, हाल चाल पूछते हुए करीब पहुंचे और जिसने मारा और उसके बारे में तहकीक किया और उसको दुनिया से उठा दिया। दुनिया से क्या कर दिया? दुनिया से उठा दिया। दुनिया से औरतें अल्लाह के रास्ते में और जिहाद में इस तरीके से जाती थी कि यहां तक के बदले भी लेती थी, यहां तक के बदले भी लेते। अल्लाह के रास्ते का खुरूज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने से ही औरतों के खुरूज को भी साथ रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल बदल कर और अपनी बीवियों को लेकर खुरूज करते, अपनी बीवियों को लेकर खुरूज करते। राबिया शामिया आपने नाम सुना होगा, उनका कौल बाद में नकल करता हूं मैं, पहले उनकी हालत बता। इमाम अहमद इब्न हंबल के जमाने की एक खातून है और ताबीन में से, एक है राबिया बसरिया और एक है राबिया शामिया। अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम अता करता है। बड़े बड़े अल्लाह वाले हजरात उनकी मजलिस में आया करते, जो जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले बिश्र रहमतुल्लाह है और वो भी उनकी मजलिस में आते। एक मरतबा उनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो बिश्र रहमतुल्लाह अलैह उनके पास पहुंचे, तो उनसे मिलने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल पहुंचे, तो उनको मालूम हुआ कि ये फला औरत के जो इयादत के लिए गए हुए हैं कि वो भी अल्लाह वाली और मार्फत वाली है। जब उन्होंने उनके पास पहुंचे तो उनको बताया गया कि फला फला लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने दुआ कराए कि आप दुआ करो हमारे हक में, ऐ राबिया आप हमारे हक में दुआ करो, हमारी मफ़रत की दुआ करो। उन्होंने दुआ करे, क्या बोल के दुआ करे? अल्लाह ये बिश्र के लिए और जो है अहमद इब्न हंबल के लिए और जो इस मजलिस में मौजूद हैं उनके लिए ऐ अल्लाह तो मफ़रत फरमा और जो है जन्नत का दाखिला दुआ। मेरे अजीजों, ये लोग जब रात में जाके आराम करें तो सुबह होने तक उनके सीने पर जन्नत से पर्चा उतरा हुआ पाया। अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया और तुम्हारे लिए जन्नत का दाखिला मिले। ऐसी बाबरकत औरतें और जो है कि कायनात में और हमारे दीन इस्लाम के अंदर और ऐसी गुजरी हैं कि जिनके वाकया हजारों सैकड़ों में। लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने एक साल में 6 महीने सफर करते, कितना बोलो, एक साल में 6 महीने क्या करते, सफर करते। और सफर कर कर इलाके इलाके की औरतों के लिए और इलाके इलाके की औरतों के लिए ये बात समझाते कि देखो, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लो और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालो। मर्दों के मुकाबले में दुनिया की मोहब्बत औरतों को ज्यादा होती है। ऐ औरतों के कौम, आप जो है दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालो, अल्लाह की मार्फत दिल में बसा। मैंने कि दुनिया में मर्द तो क्या, औरतें भी सफर करके ये दीन हम तक पहुंचा है, ये दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारी तरबियत तो मुकम्मल हुई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे घरों का निजाम इससे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ। अगर पूरे कर्नूल के ऊपर अगर अंदाजा लगाया जाए महीना मशहूरों के अंदर और जो कारगुजारियों के अंदर, तुम तलाश करो मर्दों की जमातें जितनी होती है, मेरे अजीजों, औरतों की तादाद जब ज्यादा है तो औरतों की जमातें ज्यादा होना चाहिए मर्दों के मुकाबले में। लेकिन 10% भी औरतों की जमातें नहीं, कि क्यों, कि हम सभी लोगों ने, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, चाहे शोहर है और चाहे भाई है, कि अपनी औरतों की तरबियत की फिक्र से दूर है। औरत की जिंदगी में दीन आएगा तो दीन घर में दाखिल होगा, और मर्द की जिंदगी में दीन आएगा तो सिर्फ उसकी जिंदगी में रहेगा। इसके लिए मेरे अजीजों, हम सब लोगों को फिक्र देने की जरूरत है। और ये बात मैं बयान के तौर पर नहीं, और ये बात मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि मेरे अजीजों, हमें जरूरत है अपनी औरतों को समझाने की, अपनी बेटियों को समझाने की और अपनी बीवियों को समझाने की और अपने माँ बहन को समझाने की और उनको लेकर निकलने की और उनकी इज्तिमाओं में भेजने की और उनकी फिक्र के लिए हमें एक मजबूत तरीका इख्तियार करने की जो हमारे पास मौजूद है खुरूज के अतबार से, कि मेरे अजीजों, हमें उसको इख्तियार करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार है सभी इंशाल्लाह, इसके लिए बताओ इंशाल्लाह, मर्दों में 4-4 महीने के लिए और मस्कुरात में 2 महीने और चिल्ले के लिए कौन कौन तैयार है बताओ। बोलो, माशाल्लाह मौलाना बहुत तफसील से बात माशाल्लाह पेश कर रहे हैं। हर साल भी अपने नाम पेश करो, 4 महीने के लिए बोलो, 5 महीने के लिए बोलो, दुआ तक बैठो भाई, बैठे रहो भाई, आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह नाम आते रहेंगे। पहले 5 महीने के लिए हो भाई, जो 3.5 महीने दे 4 महीने लगाए हैं, कुछ 5 महीने के लिए बोलो, अल्लाह कबूल करना, निकलना आसान करना। बताओ भाई नाम, बताओ भाई, दुआ हो भाई, अपने अपने नाम पेश करो भाई, स्टेशन हर का अल्लाह कबूल करना है, अल्लाह कबूल करना है। हल्के का नाम बताओ भाई, मजीद का नाम बताओ, बताओ भाई, हर साल नाम पेश करो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए, बता दे आओ भाई, अपने अपने नाम पेश करो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। बेरून के लिए बोलो, बहुत से तकाजे हैं बेरून के, नाम बता दे आओ भाई, बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई, नाम बोलो भाई, अपना भाई, दुआ होगी भाई, बोलो सारे बैठे रहो, बैठे रहेंगे तो निशान के बाद हयात उस साबा में होगी भाई, हयात उस साबा के मजलिस में रहा करो भाई, बहुत कम लोग रहे। بولو بھی کون چار مہینے اللہ قبول فرمایا قبول فرمائے نکال آسان کرنا ہلکا کلو اور بولو بھائی پیچھے والے بولو اس طرح والے بولو سامنے والے بولو بولتے جاؤ بھائی بولو بھائی بولو سنا دل سے ہم بولیں گے ان شاء اللہ وقت قریب ہے دل سے بولتے جاؤ بھائی کوئی حلقے سے نگا جماعت آئی ہے نگا سارے آئے ہیں وہ بھی نام اٹھا دے جاؤ ابھی اسٹوڈنٹ کا بھی چھٹیاں ہیں تمہیں اسٹوڈینٹس کے لیے چھٹیاں کے لیے حلقے سے یا تین دن کی تین دن محنت کرو گے جماعت میں جو لکھائے ہیں بول وہ بھی نام پیش کرو بولتے جاؤ ساتھی ارادہ کر رہے ہیں ارادے کو ظاہر کرو چاچا مہینہ کے لیے بولو حلقے سے بولو مسجد سے بولو بول دیا ہوگا ساتھ نکلیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گے عمل کرنے والے بنیں گے بول دیا ہوگا ساتھ بولو میرے ساتھ ایل سی ایل بول دیا چلے کے لیے بولو مسورات میں بولو مرد حضرات میں بولو دو ماہ کے لیے تین سال نگا چاہے نظام ہو جن کو اور ساتھی ارادہ کریں وہ بھی ساتھی جو ہے ظاہر کرو اپنے ارادہ ظاہر کرو بولتے آؤ بھائی فرمان حلقہ اسٹیشن اور بولو وقت تو خالی بھائی دعا ہوں گی جو ساتھی جو ہے ارادہ کر رہے ہیں آئندہ جو ہے ہفتے کے لیے بھی اس کے لیے بھی ظاہر کر کے جو ہے لاکھ نواز جو ہے ساتھیوں نے اپنے جماعتیں پیش کریں گے ان شاء اللہ بہت بڑا فائدہ ہوں گے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے ماشاء اللہ باقی لوگ قریب ہو دعا دعا کے لیے مجمع اکٹھا ہونا چاہیے بھی یاد رکھو جتنا لوگ زیادہ جڑ کے رہیں گے تو دعا اتنا زیادہ قبول ہوگا ٹھیک ہے بھائی دیکھو بھائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے عورتوں کی زبان میں ایسا کہا ہے بڑے سے بڑے آدمی کو عورتیں یا نیکی پہ چلا سکتی ہیں یا بدیں ہم اپنی عورتوں کو نیکی پر کریں اللہ نے عورتیں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ قبول کر دیا اس لیے عورتوں کو بات بات میں دعا دینے والے بنا لان کرنے والے دعا کرنے والے بات بات کو ڈھاک چھٹنے والے ہماری عورتوں کو ان چیزوں سے ہمیں بچا یہ 21 دن میں نہیں آتا تمہیں بولیں گے بھائی 21 دن میں آ جاتا اس محنت کرتے کرتے جب ایک زمانہ گزرے گا تو تب عورتوں کے اندر یہ بات پیدا ہوگی وہ محنت اس وقت میں دعوت کی محنت ہے ایسی تربیت ہے اس کے اندر جو عورتیں اس میں لگ جاتی ہیں آج کے دور میں جو عورتیں اس میں لگ جاتی ہیں اللہ نے ان کی زبان پر انشاءاللہ ماشاءاللہ, اور پھر اولاد کو تیار کرنا, شوہر کو تیار کرنا, یہ ساری تربیتیں اور جو ہے آج کے دور میں اس کام میں 100% ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں اپنے عورتوں کو اس کام میں لے کر چلیں. تعلیم کے لیے ہر عہدے میں مرد اپنی فکر کے ساتھ اپنے گھر کی ساری عورتوں کو پہنچانے کی فکر کریں. اب ہمیں کیا کرنی ہے, بولو عورتوں کے اوپر چھوڑ دیں جاؤ, اور کوئی آدمی بولتا بھی نہیں. لیکن میرے عزیزوں عورتوں کو تعلیم میں بھیجنے کی اور گھر کے اندر تعلیم کرنے کی جو ذمہ داری مرد کی, اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرو, کرو گے انشاءاللہ, اور اپنی عورتوں کو استعمال کے لیے بھیجو گے انشاءاللہ. ہر دو مہینے میں ایک بار بیٹی کو یا بیوی کو ساتھ لے کر 3 دن کے لیے نکلو گے انشاءاللہ, تو یہ فکر دیں گے آج سے انشاءاللہ. جب ہمارے گھر کی عورتیں دیندار بنیں گی, اللہ فطری طور پر ہماری اولاد کو ہمارے اندر حیا زندہ کریں گے, قبولیت زندہ کریں گے, اور پاک ماحول ہمارے لیے عطا کریں گے. اس کے لیے میرے عزیزوں کہ ایک نیت لے کے اوپر ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ محنت کریں گے. انشاءاللہ ہماری محنت مسجد گھر سے باہر, گھر سے باہر 10% بھی کافی ہو جائے. کتنے فیصد بولو؟ لیکن گھر کے اندر کتنے فیصد ہونا چاہیے؟ 90% ہونا چاہیے. گھر سے باہر 10% محنت بھی کافی ہے, لیکن گھر کے اندر کتنی محنت ہونا چاہیے؟ شروع کریں گے انشاءاللہ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش. جب عورتیں بچے دیندار رہیں گے ہمارا ایمان بھی سلامت ہوگا, ہمارا ایمان بھی کیا رہتا سلامت. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے خطا گزر فرما, ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں موت تک ایک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی قبول فرما, ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما, پوری دنیا میں مردوں کو عورتوں کو دین کی اور ایمان کی توفیق مرحمت فرما, ہم سب کی ہر جائز دعا کو ہر جائز ضرورت کو پوری فرما. اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ نوجوان ہیں اللہ ان کو نیک بیویوں کا انتظام فرما, جس کے گھروں میں لڑکیاں موجود ہیں ان کو نیک رشتوں کا انتظام فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین ہمارے گھروں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.